Frantxo Tamurren egunon. Bai, egunon matxin. Ukraniar kolpatuak launtza ekartzen dien fundazio batekin aizira, launtza ele bezala, Errusein eta Ukrainain arteko gatazka beti hor da, kontestua oitaziko du eta zertan giene aipatuko? Bai, bon, horita azten dut, beraz, dila bi urte terdi, beraz, abiatu zela gerla hori, nola denagarritu ziren Rusia nazioarteko zuzenbidea ez respetatuz, nola abiatu zin gerla Ukrainian. Bai, hori otsailean einadu bi urte, beraz, 2008-an baitzen. Gerla hori abiatuta, Fitesko eginuen ezagutza fondazio baten zuzendariaikin, nazioarteko elkartasunez puskat okupatzen mainiz elaborantzeko erakaskuntzan, eta hola eginuen presuna horren ezagutza. Eta biziki unkitia izan nintzen horrek iten zuen lanaz, bere fondazioan bidez, Ukrainiat ere manez hemendik remedioak, hemendik bilduz, han edatuz, eta ere berare hartatzaile baita hartetan joan ezat, eta soinuek eginez. Gogoetak eginik ze launtzak arzen lan nuen, montatu ginuen baigorgin kontzertu bat, anitz kantariikin, eta funtsian biziki ongi pastu zen, eta ondoko udan berze bat montatu ginin senperen, eta gero aurten, urte astepenean, montatu dugu bidarten. Hala. Banan, oaxen gira, oai berze kontzertuat montatzeko sekulakoak badirela, aste guziz bizpairu bedain badira, eta ere behar da erran, jendia pastia dela, oaiko, bon, Frantziako egoera, berze Israel eta Palestina arteko gerla, eta hara, puskat antzia dela Ukrania, banan, bizkitartian gertakari izigarri bat pastu da, ustail astapen hortan, misil bat erori da haujak zoinatzen duen ospitale baten gainean, animaleko ospitalia, a Kiev beraz Ukrainiako hiri nagusian, eta hor sekulako hilak izan dira, haujak, banan ere soinu egileak, hartatzaileak, medikiak. Eta funtsian ez dakite somaten, zenda informatika sistimare dena suntzitia izan baita. Hara, eta atea duzte kanporat, han altziuzten zoiniek emaiteko. Geroztik aizan dira haurren edatzen auzoko herrialderat, Poloniara, Alemaniara, Ingleterrat, Suedian, hori biztan da somat nekeziekin, zenta berbaitera ambulantzak atxeman, eta ez baita harremanak berbaitera sortu herrialderikin. Eta gertatzen dena da, ziusten erremedioak ere suntzitiak izan direla, eta eusi behar izan diuzte frankofite, banan hori gostatzen zeste, eta hor bada behar ordu bat izigarria. Honokoan azken egunotan ikusten den bezala, etengabe, erasoak behitzen dira, zibilak dien lekietan? Nagozu Rusian, eta konzentratia da Kiev hiri nagusian. Horren taktika da doaikai, jendia beldurra aztia, zenta zibilak diren lekietan, jendia metatia den lekian, ikararriko izan dain dron, obu, misil, me buruti behiti heldu zezte, me egun guziz, eta jendia lotxazteko. Eta funtsian hala da. Eta sekulan bano egoera tristia da. Zenta soldadoak akitia dira, berze gaztek ez dute joan agirlara, erizainak akitia dira, ahalduten bano kolpatu gehiago heldu ze, egoera tristia da. Eta bizkitartian, sustengu bat bada, ez usteko erresuma Rusiari, kusiz somat hil izan aden, somat kolpatu, eta gero atik presidenta aida harremanetan Rusiaekin, banan, badakiu hango buruzagiak ez dila hitza txitzen, pasatuz Xinan medioz. Xina zautia da ekonomikoki eta indartsu izanez, banan ere lekia hartzen nahi du politikoki, Rusia bezalako atek bera bano azkarrago norbai behar du respetatzeko, eta harremana haidu sortzen, me ageriko xinak. Ara, zenta behar baita, atera bide bat atxeman. Banan, anartian, ukranierrek ez dute amorreman nahi. Ara, beren lurraldiari atxikia dira, iduritzen ze anitz eman autela, eta guai, ara, usten mali maute, denak debalde izan direla, alo. Ara, da junta txikia dira beren lurraldiai, eta gu bezala kanpo kondako, guk ez du biztanda hortan txakzeik, banan, da, oiten algirea, haurrak badirelaik soinu beharretan remedioak falta, edo gizartako berze soiniak, oiten algirea, so, jausegin gabe. Ara, hori da, ez da bada, nahi oso. Hemen lokalki, sustengoa adierazteko, bilketak hitzorduak antolateak izan dira, izain dira... Ordion, behar da erran, badelaik aski bilduik, hemen badira farmaziak, bon, eta norbera, zenta baitira baiurriko erriko etxea, atarratze, donapaleu, badira gizartako bilguniak, bon, behar da berritu mentuaz, galdia, benan, ara. Eta badelaik aski, badira soinu egileak eta... Gauzak biltzen duztena, presunak zendiak direlaik edo sendatiak, bon, nola erran nahi dut fotoila, deambulator, olako atzu baliatzen ez direlaik, horik denak bildiat dira, eta kamionez ere manak. Xalu guai, han girua buska txartia da gauza horik sartzeko, zenta denak bertuzu kontrolatzen duzte, Rusiatik espion batzu markatu baitute bazirela, eta beraz, ara, frontieran pasteko zailtasun gehio bada gauzak. Banan, demoraikin heltzen dira alare. Salbaterritik hor haimak kamion bat partia zidu? Bai, atzo edo egun badua kamion bat, zanpeteik. Ordean, aski gauza biltzen delaik, izan dain erremedio banan ere, guai, ofe, hola, edo zoin gauza behar baitute, beraz, haimak ere maiten du kamion bat osoa, lekurat. Eta behar den bezan bat, kamion izain da, gauza biltzen balima da. Hara, ordean behar ordea da, hara, eipatutuanak, fotoila, deambulator, hara, presunak lupatien dako. Eta ere, remedioa berbait uste hosi, omerze kolpatu ikin, dirua albaldima da. Ordeon, konduat bada kredirikolian, me, hala, proposatzen duana da, bakotxak aldina, hamar horro alima da, hamar horro da, gure anista, xekez, eta enitxeat helduz, zenta berze gizan, espektute denek mentuaz menperatzen, PayPal eta leitxi, eta bat oso, berze manera atzu maiteko, banan, ara, xekiak, norberak jorzen malimatu xekiak, nik pausatuko dut kondian, ara, atik xekian berda markatia izan, fondazion, orden luzia da, banan bedein, MISJA, M-I-S-J-A, Ara. Fondazio Mizia. Ai, ara. Eta, bon, ara, Frantxo Tamurrean, enautenia baigorri, nik egiten aldot biltzia eta pausatzia xekiak, aurra badira hantzoinu behatan, eta remedioak falta, eta hori da. Hori da, anartian, bon, bakit asia direla ospitalian lekuatzu arreinatzerat, segidan, hori da, ohargarri, baute resistentiat, segidan, hasten dira, eina alarrainatzerat edo, ara, baute nahikeriat izigarria, eta, ara, nola ez egon, buskat, ara, sustengoak harri gabe, holako jenderi. Etxe bizitzak azkarkizun txitua dira, jakinduan ez, Kiev eta Itzulietan hamar ospitale badira unkiak izanak, ordean, agerida, Rusian estrategia ez dela bakarrik soldadua konkitzia, dela zibilar desmasiak egitea eta beldurra sarraztia. Hori dela. Ez dute berek behiratzeko antimisil eta hori taik aski, beraz, esperantza da behar dela konponbidea bat atxeman, ez dela hola segitzen al. Politikoki behar da atxeman konponbidea hori. Na, ez da hori gure mailekoa. Ukraniar kolpatu erlauntza ekartzen dien MISJA fundazioa ikilan, Launtzaile bezala, ekonomikoki materialki ekarpena iteko, gomita luzatia. Ez da maitzatipirik, bosturro da, amarro da, denen artean da, errekatipiak egiten dute labura ondia, Ara, nola naiz, nik dakitana, dik baititut informazioniak regulierki, den-denak lekian berian baliotia direla, eh? Hor ez da bazter zeik gauzak badatza behar ordurat eta denak zinez untxa baliatia dira. Frantzuta Muren, mil esker. Bai, mil esker matien eta mil esker entzuleak.